Noi nu suntem păstorii veniți de peste munți, călăuziți de-o stea spre Betleem. Dar am aflat că în lume azi te-ai născut, Iisus, și vrem în fața ta să ne închinăm. Argint, aur sau margarita.